السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحۃ اللہ بتوبۃ العبد, فرحۃ اللہ اللہ کی خوشی, بتوبۃ العبد آدمی کی توبہ پر. عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, للہ اشد فرحن بتوبت عبدہ. للہ یہ لام کا جو یعنی للہ کا لام ہے, یہ زور دینے کے لیے, یہ قسمیہ کے معنی میں نہیں, جیسے لقد کا لفظ ہے نا, تو یسی لا کا معنی ہوگا, یعنی یقیناً اللہ تعالی. اشد فرحن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, بتوبت عبدہی اپنے بندے کی توبہ پر, حین جب, یتوب وہ بندہ توبہ کرتا ہے, الیہی اس کی طرف, من احدکم تم میں سے کوئی ایک, یعنی ہم میں کوئی ایک, بہرحال سب کے سب اللہ کے بندے ہیں, تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ اگر اس کی جناب میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے. کانا علی راحلتہ, تم میں سے کوئی ایک کانا تھا, علی راحلتہ اپنی سواری پر, بارض فلات ایک سنسان زمین میں, بے آباد زمین میں, فن فلتت منہ تو چھوٹ گئی یا گم ہو گئی, کھسک گئی اس سے اس کی سواری, فن فلتت تو کھسک گئی سواری, منہ اس شخص سے, وعلیہا اور اسی سواری پر تھا, طعامہ اس کا کھانا, وشرابہ اور اس کا پینا, فأیس منہا, فأیس تو وہ نا امید ہو گیا, مایوس ہو گیا, منہا اس سے, فأتا تو وہ آیا, شجرتن ایک درخت کے قریب, ایک درخت کے پاس, فاضطجع پھر لیٹ گیا وہ, فی ظلہا اس کے سائے میں, قد ایسا وہ مایوس ہو چکا تھا, من راحلتہ اپنی سواری سے کہ وہ اب نہیں ملتی, کھانا بھی گیا پینا بھی گیا سواری بھی گئی اور میں جنگل میں ہوں, اب راستے کا مجھے علم نہیں, یا راستہ معلوم بھی صحیح تو کہاں تک جاؤں گا, اب بس یہیں لیٹتا ہوں, موت کا انتظار کرتا ہوں, جب مروں گا تو کم از کم یہیں پر جو بھی ہوگا میں مر جاؤں گا. تو فبینا ہوا کذالک, تو وہ تھا, فبینا بینا کا کیا مطلب انہیں پڑھا ہے, تو یعنی جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا وائل, تو یہی مطلب, اسی دوران, یعنی وہ اسی حالت میں تھا, قضا لکھا یعنی اسی طرح اسی حالت میں تھا, اذ ہوا کہ اچانک وہ, بہا ساتھ اس سواری کے, قائمتن جو کھڑی ہوئی تھی, عندہ اس کے پاس, یعنی اچانک اس نے کیا دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے, فأخذ تو اس نے پکڑ لیا, بخطامها اس کی مہار کو, مہار جانتی ہیں نا, اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے نا, اس کی نکیل پہ لگی جو رسی ہوتی ہے نا, جس کو پکڑ کے کھینچتا ہے آدمی, تو اس کو کہتے ہیں, اس رسی کو کہتے ہیں خطام. ثم قال پھر اس نے کہا, من شدت الفرح خوشی کی عالم میں, یا سخت خوشی میں, انتہائی خوشی کے عالم میں, اس نے کیا کہا, اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ ہے, وانا ربک اور میں تیرا رب ہوں, اس کو یوں کہنا چاہیے تھا نا, اللہم انا انت ربی وانا عبدک, کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, مگر اس نے خوشی میں آ کے یہ لفظ کہہ دیے, اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یہ ہوتا ہے نا ایسے. تو خوشی کے عالم میں اس نے جب یہ لفظ کہے تو فرشتوں نے وہ سب کیا لکھیں, تو اللہ نے کہا نہیں مت رکو مت لکھو یہ لفظ, اس نے کہنا یہ چاہا تھا لیکن کہہ یہ گیا ہے. تو اس لیے اخطأ من شدة الفرح, اس نے غلطی کی یعنی اس جملے کو کہنے میں بات الٹ دی. اور یہ غلطی کیوں کی؟ من شدة الفرح, انتہائی خوشی کے عالم میں کی وجہ سے. تو یہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال یہ دی ہے اس لیے کہ جس طرح ایک شخص کو جو ان بالکل ہی مایوس ہو چکا ہوتا ہے جنگل میں صحرا میں جہاں دور دور نہ انسانوں کی کوئی آبادی کا نام و نشان ہے نہ کھانے پینے کا نہ پانی کا, تو اس کا سارا یعنی یہی سامان جو ہے نا اس کی اونٹنی پر ہی تھا کہ اسی عالم میں اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے اس سے. اب نہ اس کے پاس راستہ کا راستہ ہے یا راستہ ہے تو کہاں تک جائے گا, اور پھر پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں, تو سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں کہ میں نے مر جانا ہے. تو وہیں درخت کے پیچھے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور انتہائی مایوسی کے عالم میں اپنی موت کا انتظار کرنے لگا. تو اچانک ہی وہ اسی حالت میں ہی تھا کہ اونٹنی اس کے پاس واپس آ گئی. اس نے آنکھ کھولی تو اونٹنی کھڑی تھی. تو جب اس نے دیکھا کہ واقعی یہ سب کچھ, تو اس نے اونٹ کی مہار پکڑتے ہوئے یہ لفظ کہے اللہم انت عبدی وانا ربک, خوشی میں اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کہنا اس کو یہ چاہیے تھا اللہ واقعی میں یقین مانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. تو جس طرح خوشی میں آ کے اس نے یہ لفظ کہے اس کو کتنی خوشی ہوئی اس بندے کو, تو بہنی اسی طرح کوئی مسلمان یا کوئی بندہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس طرح اس شخص کو خوشی ہوئی ہے صرف اونٹنی پا کر. اور اللہ کو جب اپنا بندہ مل جاتا ہے اور بندہ پا لیتا ہے اللہ, تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ مثال ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پیش کی اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. نہیں پریشانی کے عالم میں تو یعنی کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں پریشانی میں ایسے لفظ نہیں کہنے چاہیے. یہ تو وہ ہے کہ اس نے کہنا کیا چاہا تھا کہہ کیا گیا ہے, اور اس کو جو خوشی ہوئی ہے اس عالم میں کیونکہ اس کی نیت درست تھی. لیکن جب پریشانی میں انسان ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلتے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا اور کہہ کیا گیا ہو. پریشانی میں مثلا اسی طرح کہ کوئی لفظ بندہ کہہ دے کہ مثلا کہ ایسا کیوں ہوا, اتنا لفظ بھی کہہ دے یعنی بندہ فوت ہو گیا اس کے بارے میں کہتا ایسا کیوں ہوا, تو یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے. تو پریشانی میں تو کنٹرول کرنا ہے نا. وہ جیسے آتا ہے نا کہ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کو پریشانی جب ان کو پہنچتی ہے تو اس موقع پر کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ لفظ کہتے ہیں. تو یہ کہنا چاہیے مایوسی یہ لفظ کوئی ایسے لفظ نہ کہے جس سے اللہ تعالی کی یعنی قدرت پر اس کو کوئی اعتراض ہو. جی چلیے شرح المفردات. فرح بکذا, تو فرح اس کا مضارع کیا آئے گا, یفرح. تو فرح بی کا کیا مطلب ہوتا ہے, سر وابتہج. سر کا مطلب وہ خوش کر دیا گیا, وابتہج بہیج لفظ پڑھا ہے آپ نے قرآن مجید میں, ہاں من کل زوج بہیج. تو بہیج کا کیا مطلب, پھول کھلتا ہے نا جیسے, تو کھلا ہوا بارونق ہوا. تو رضیا یا فرح بھی کا مطلب رضیا بھی ہے, وہ خوش ہوا. اور اس کا مصدر کیا آئے گا, فرحن. ٹھیک ہے. پھر انفلتا, فن فلتت بھی, تو انفلتا یعنی تخلص فجأة, تخلص فجأة یعنی وہ خلاصی پا گئی فجأتاً اچانک. دوسرا کیا مطلب؟ خرج بسرعت، وہ نکل گیا بڑے تیزی کے ساتھ. تو انفلت کا ایک مطلب ہوا کہ انفلتت، وہ تیزی کے ساتھ نکل گئی، گم ہو گئی. پھر تاب العبد الی اللہ، تاب یتوب. تو تاب العبد کا کیا مطلب ہوا؟ رجع الیہ، وہ پلٹ آیا اس کی طرف. تارکن المعصیتہ، چھوڑتے ہوئے معصیت کو، گناہ کو چھوڑتے ہوئے وہ پلٹ آیا اللہ کی طرف. تو اس کا نام ہے تاب العبد الی اللہ. تو تابہ کا مطلب ہی ہوتا ہے پلٹ آنا. والمصدر، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ توبتن، اور دوسرا کیا ہے؟ متاب. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہے، متاب کا لفظ استعمال ہے، مآب ہے وہ لفظ، وہ مآب ہے. سورۃ الفرقان کی آیت ہے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اسی میں آخر میں آگے آتا ہے الذین یعملون الصالحات ومن تاب وعمل عملا صالحا فانه یتوب الی اللہ متابا. ٹھیک ہے نا، متابا، یہ متاب کا لفظ وہاں آیا ہے. تو متاب بھی مصدر ہے، توبہ بھی مصدر ہے، اور متاب بھی مصدر ہے. دونوں کا کیا مطلب ہوگا؟ توبہ کرنا. پھر وتاب اللہ علی العبد، دیکھیے دونوں میں فرق. تاب العبد الی اللہ کہ پلٹا بندہ اپنے رب کی طرف، اس کا نام ہے توبہ. اور دوسرا تاب اللہ علی العبد، تو تاب اللہ، توبہ کی اللہ نے، کیا مطلب؟ غفر له، اس کو معاف کر دیا. وانقذه، اور اس کو بچا لیا. تو یہ دونوں فرق ہے، تاب العبد الی اللہ اور تاب اللہ علیہ، یہ فرق ہے دونوں میں. بندہ جب اللہ کی طرف توبہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے پلٹے گا، اور جب اللہ بندے کی طرف توجہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو معاف کر دیا. فہو تواب، تو وہ تواب ہوا نا، تو اللہ تعالی کون ہے؟ تواب. پھر الراحلتو، یہ راحلہ کا جو لفظ ہے بولا جاتا ہے من الابلی، اونٹ کی سواریوں میں سے. اونٹ کی جو سواری ہوتی ہے تو اس کے لیے راحلہ کا لفظ بولا جاتا ہے. اور راحلہ کیا مطلب اس کا؟ الصالح للاسفار والاحمال، الصالح جو ٹھیک ٹھاک ہو، للاسفار سفر کے لیے، والاحمال اور سامان اٹھانے کے لیے، بیمار نہ ہو، لولی لنگڑی نہ ہو، سواری ایسی ہو جو ٹھیک ہو، جو انسان کو بھی اٹھا لے، سامان بھی اٹھا لے، سفر بھی کر لے. تو اس کی جمع کیا ہے؟ رواحلو، رواحلو. الفلاتو، یہ کس زمین کو کہتے ہیں؟ الارض الواسعتو، کھلی وسیع زمین کو کہتے ہیں، لیکن وہ زمین المقفرتو، جو محتاج ہو، یعنی پانی کی، گھاس کی، ہریالی کی. دوسرا مطلب کیا ہے؟ بنجر بھی کہہ سکتے ہیں، سنسان، بے آباد. تو الفلات کی جمع کیا ہے؟ فلن، فلن یہ جمع ہے، یا اس کی دوسری جمع ہے فلواتن. پھر ایس منہ، ایس فعل مضارع کیا ہوگا؟ ییأسوا، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، قرآن میں آیا یہ لفظ، ییأس کا لفظ آیا ہے. تو دیکھیے اس ییأس کو دیکھیے، ییأس، ییأسوا، تو یہ فعل مضارع ہے، ییأسوا. افلم ییأس الذین الیوم، ییأس الذین ہے وہاں، یا ییأسوا، اولم ییأس الذین، کوئی اس طرح کا ییأس کا لفظ آتا ہے. تو یہ ییأس، ییأسوا، اسو ہے، حمزے کے اوپر زبر ہے. تو ایس منہ کا کیا مطلب ہوا؟ ییأس، تو مایوس ہو گیا. ون قطع، اور کٹ گئی، رجاؤہ اس کی امید، یا اپنی امید کو کاٹ بیٹھے کہ مجھے کوئی ہوپ نہیں، ہاں تو اس کو کہتے ہیں ایسا، وہ مایوس ہو گیا. اور اس کا مصدر کیا آئے گا؟ ایسن و ایاسن. ایسن اور ایاسن اس کا مصدر ہے، مایوس ہونا. پھر ہے اضطجع. اضطجع کا کیا مطلب ہے؟ وضع جنبہ علی الارض، اس نے رکھ دیا جنبہ اپنے پہلو کو، علی الارض زمین پر، او نحویہا یا زمین جیسی چیز پر، یعنی بستر پر، چارپائی پر. جب انسان پہلو پر لیٹ جاتا ہے، پہلو پہ، تو اس کو کہتے ہیں اضطجع. اور یہ اضطجع کیا ہے؟ یہ افتعل کے وزن پر ہے، من ضجع یضجع، یہ ضجع یضجع سے ہے. تا جو ہے تو، یہ تا کے بدلے میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. افتعل اضطجع، تو ذات کے بعد یہ تا تو جو لگی ہے، یہ تا کے بدلے میں آئی ہے، ٹھیک ہے. تو ضجع یضجع یہ کون سا فعل ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے اضطجع، جو افتعل کے وزن پر آیا ہے. پھر ہے الخطام. خطام کس کو کہتے ہیں؟ الزمام. زمام کو کہتے ہیں. تو زمام کیا ہوتی ہے؟ ما وضع، جو رکھی جاتی ہے، علی ختم الجملی، اونٹ کی نکیل پہ. اونٹ کی نکیل پہ وہ باندھی جاتی ہے. اور کیوں؟ لیقاد بھی، تاکہ اس کی قیادت کی جائے، بھی ساتھ اس رسی کے، یعنی کوئی پکڑ لے وہ آگے آگے ہو اور اونٹ پیچھے پیچھے ہے. ہاں، زمام کہتے ہیں مہار کو، رسی کو. ختام بھی مہار اور رسی کو کہتے ہیں. نہیں، وہ تا سے ہے، وہ تا سے ہے، تا سے. وختامہ مسکن، وہ ختم سے ہے، یہ ہے ختام، یہ تا سے ہے. ختام کا لفظ ہے، یہ ختم سے ہے. اور الختم، ختم کس کو کہتے ہیں؟ الانف، ناک کو کہتے ہیں. تو اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے نا، اس کی گردن میں گائے کی طرح یا بکری طرح رسی ڈال دی جاتی، تو بڑا مشکل تھا کہ اس کو قابو کیا جاتا. لیکن اللہ نے انسان کو سمجھ دیا کہ اس کو کس طرح پکڑنا ہے، اتنے بڑے اونٹ کو کیسے اپنے پیچھے چلانا ہے. بس وہ ناک کی جو رسی ہے، ناک پہ ہی رسی باندھے، اس کو کھینچے، چلتا آئے گا. تو اس لیے ختام انف کو کہتے ہیں. تو ختمن کی جمع کیا ہے؟ ختمن. یا دوسری جمع کیا ہے؟ اختمتن، اختمتن. پھر ہے اخطا. یہ کیا ہے؟ ضد اصابا. یہ اپوزٹ کس کا ہے؟ اصابا کا. یعنی کہتے ہیں اس نے غلطی کی، اس نے ٹھیک کیا. تو اصابا ثواب سے ہے، یعنی اس نے ٹھیک کیا. پھر ایضاحات النحویہ، نحوی وضاحتیں. پہلا ہے حین یتوب، یہ جو لفظ ہے، یا حین الحین الزمان. حین کا لفظ جو ہے نا، یہاں پر یہ زمانے کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن زمانہ کون سا؟ المبہم، جو مبہم ہوتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے. فَإِذَا دَلَّتْ عَلَى وَقْتِ حُصُولِ الْفِعْلِ، پھر جب یہ حینہ کا لفظ معنی دے، دلت معنی دے، عَلَى وَقْتِ حُصُولِ الْفِعْلِ، کسی بھی فعل کے حاصل ہونے کے وقت پر، وقت کا، یعنی کوئی فعل ہوا ہے اس کے وقت کا معنی دے، تو نصبت عَلَى الظَّرْفِيَّتِ، تو یہ حینہ کا لفظ منصوب کر دیا جاتا ہے ظرف سمجھ کر. جیسے تم کہتے ہو حججت حین کنت ادرس بالجامعاتی، میں نے حج کیا کب؟ حین جب، ادرس میں پڑھتا تھا، کنت ادرس جب میں پڑھا کرتا تھا، بالجامعات الاسلامیتی اسلامک یونیورسٹی میں. تو اب دیکھیے حججتو یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فعل جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کب ہوا ہے، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے حینہ کا، تو یہ منصوب ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب علی الظرف. حججت حین کنت. اور قرآن مجید میں ہے فسبحان اللہ حین تمسونا. اب تمسونا جو لفظ ہے یہ ایسے فعل کا بتا رہا ہے، فعل اس وقت میں حاصل ہوتا ہے شام کے وقت، حین تمسونا شام کے وقت یہ فعل حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ ہے حین، تو یہ منصوب ہوگا علی الظرف. فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون. پھر نمبر دو ہے شجرتن. شجرتن میں جو تا آئی ہے یہاں پر، التاء هنا، تا یہاں پر للافرادی، یہ مفرد کے لیے ہے، یعنی یہ تا جب آتی ہے شجرہ پہ تو ایک درخت کے لیے آتی ہے شجرتن، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ شجرن. دیکھ لیجئے فرق، شجرتن ایک درخت اور شجرن بہت سے درخت. یہ بڑا باریک سا فرق ہے جس کو اکثر و بیشتر ہم نہیں سمجھتے. ہم ایک درخت بولنا ہو تو کہتے ہیں شجر، شجرن، حالانکہ شجر کس کو کہتے ہیں؟ جمع کے لیے. اور شجرتن ایک درخت کے لیے. یہاں تا جو ہے نا یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ لفظ ایک کے لیے ہے. پھر نمبر تین ہے اذ ہوا بیہا. ہاں شجر و اشجار اس کی دونوں جمع ہیں. اذ ہوا بیہا، تو الباء ہنا، یعنی یہاں پر اس جملے میں بیہا کا جو با ہے یہ تفید المصاحبتا، یہ فائدہ دے رہا ہے کس کا؟ صحبت کا، مصاحبہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا. مصاحبہ با مفعلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کو کہہ دیتے ہیں مقاتلہ. مصافحہ ایک دوسرے کے ساتھ ہتھیلی ملانا، اس کو مصافحہ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح مکالمہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، تو اسی سے یہ مطلب ہے مصاحبہ. یعنی اذ ہوا معہا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اچانک وہ بندہ، بیہا کا مطلب اس کے ساتھ تھا، معہا بیہا کا مطلب اس کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. تو جب ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مصاحبہ. پھر نمبر چار ہے اذ ہوا بیہا قائمتن. قائمتن، تو قائمتن جو ہے یہاں پر کیا حال، یہ حال کا معنی دے رہا ہے. کیا مطلب ہوگا؟ اچانک وہ بندہ اس اونٹنی کے ساتھ تھا اس حال میں کہ وہ قائم تھی، ٹھیک ہے نا. حال کونہا قائمتن، یوں مطلب کریں گے. چلیے تمرین کرتے ہیں. نمبر ون ہے عجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، آنے والے سوالوں کا اب جواب دیجئے. پہلا سوال ہے این کان الرجل عند من فلتت راحلته، آدمی کہاں تھا جب اس کی سواری اس سے کیا ہوا؟ نکل گئی، تیزی سے نکل گئی یا کھسک گئی. آدمی کہاں تھا جب اس کی سواری اس سے نکل گئی؟ کان الرجل بارض فلات، ٹھیک ہے. چلیے نمبر دو، ماذا کان علیہا کان علیہا طعامہ و شرابہ. چلی نمبر تین, ماذا فعل الرجل بعد انفلات الراحلتی, کیا کیا تھا آدمی نے اپنی یا سواری کے گم ہو جانے کے بعد. یہ یاد رکھیے, جویریہ نام ہوتا ہے. اتا الی الشجرۃ, یوں کہہ دیں, و ایسا ایسا من راحلتہ فاتا الی شجرۃ فاضطجع, پھر وہ لیٹ گیا, فی ظلہا, اس کے سائے میں. چلیے, ماذا رأى بعد قلیل, جی زینب گروپ, ماذا رأى بعد قلیل, اس نے کیا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد. کیا رأى بعد قلیل, ہاں راحلہ کا لفظ ہے نا, راحلته راحلته مع قائمة عنده, وہ کہتے ہیں قائمة عنده. چلی نمبر پانچ, ماذا قال عندما وجد راحلته, جب اس نے اپنی سواری کو پایا تو کیا اس نے کہا. صفیہ گروپ, وانا ربک. چلو, لماذا قال اللهم انت عبدی وانا ربک قال الرجل فرحی, بس ٹھیک ہے. چلی نمبر دو, من قال هذا ومتى ولما, کس نے یہ کہا, کب کہا اور کیوں کہا. ٹھیک ہے نا, یہ تین سوال کرنے چاہیے, ہاں کب, کون, کس نے, یعنی یہ من اور پھر متا کب اور پھر لما کیوں. چلیے, نمبر ون ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اور ولما ہاں کیوں کہا, من شدت الفرح, اور کب کہا, قائمتن راحلتہ قائمتن عندہ. دیکھ لیں لمبے لمبے سوال ہیں, جواب. چلیے, نمبر تین ہے للہ اشد فرحن, ما ہذہ اللام, یہ لام کون سی ہے, للہ کا لام, لام کس کے جواب میں, قسم کہاں ہے پہلے, لام شدت کا ہوتا ہے, تاکید کا ہوتا ہے, تو یہ لام تاکید کا ہے. پھر نمبر چار ہے للہ اشد فرحن, ما اعراب فرحن, یہ فرحن کیوں آیا ہے, فرحن کیوں نہیں, فرحن کیوں نہیں, جی آپ بتائیں. ہاں تمیز ہے یہ. چلیے نمبر پانچ, وعلیہا طعامہ وشرابہ, یہ اس کا معنی ہے کہ اور اس پر تھا اس کا کھانا اور اس کا پینا. تو یہ سوال یہ ہے کہ اواو العطف ہذہ, یہ وعلیہا طعامہ میں واو جو ہے یہ کیا واو عطف کی ہے, یہ ام یا واو الحالی یا حال کی واو ہے, ہاں اس حال میں کہ اس پر تھا, ٹھیک ہے نا, نہیں یہ وا وا وا علیہا کی واو ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. چلیے نمبر چھ, ہاتی ثلاثۃ امثلۃن, پیش کرو تین مثالوں کو, لسم الجنس الجمعی, اسم جنس کے, اسم جنس کی, لیکن اسم جنس بھی کون کون سا جو جمع کا ہو, یتمیز ممتاز ہو جائے, فیہا ان مثالوں میں, المفرد بالتائی واحد کا لفظ تا کے ساتھ, وثلاثۃ امثلۃ اخرى اور تین اور مثالیں پیش کرو, یتمیز فیہا ممتاز ہو جائے ان مثالوں میں, المفرد واحد کا لفظ بالیائی یا کے ساتھ. سمجھ گئی ہے نا, تو یہ سوال ہے. اب اس کی کوئی مثال نہیں, اس میں جنس ہو جمع ہو جس کا مفرد ہو بغیر, یعنی مفرد ہو تا کے ساتھ, اور اسی طرح اس میں جنس ہو جمع ہو جو مفرد ہو مگر یا کے ساتھ. شجرتن یہ کیا ہے, اس میں جنس ہے اس میں جنس ہے اور واحد ہے, اور اس کا جمع کیا آئے گا؟ شجرون, یہ اس میں جنس جمع ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا واحد کیا ہوا؟ شجرتن, ٹھیک ہے. دوسری مثال تا تا تفاحتن تفاحن, یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ تفاحتن, ٹھیک ہے. تو تفاحن یہ اس میں جمع, اس میں جنس ہے, جمع ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا واحد تا کے ساتھ آیا ہے, تفاحتن. جی اور کوئی مثال, تمرتن تمرن اور تمرتن, تمرن اس میں جنس ہے, جمع ہے, اور تمرتن تا آئی ہے تو یہ واحد ہے. جی آپ کو مثال دیں, بقرتن, بقرن جمع ہے اور بقرتن واحد ہے, تا تانیس کے ساتھ. اور کوئی مثال, شعرتن, اس کا واحد کیا آئے گا؟ شعرن جمع ہے, اس میں جنس, وہ کیسے جمع ہے؟ کوئی قرآن میں شعر کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ کوئی عربی میں ایسے ہی ہے؟ کون سا پیج پڑھ رہی ہیں آپ؟ پیج نمبر 10 پہ. ہاں شعرن شعرتن یہی ہے نا. چلیے چلیے تین مثالیں کہتے ہیں ایسی دیں جو جمع اس میں جم جن سے جمع کی ہو مگر اس کا مفرد یا کے ساتھ ہو. ہاں یہود یہودیون, یہود جمع ہے, اس میں جنس جمع ہے, اور اس کا واحد کیا ہے؟ یہودیون یا کے ساتھ یہ مفرد آ گیا. اور عربن عربیون, رومن رومیون, ٹھیک, عجمن عجمیون, ترکن ترکیون. گڈ, چلیے آگے چلتے ہیں. ہاتی جمع الاسماء الاتیتی, آنے والے اسماء کی جمع پیش کیجیے. عبدن عبادن, اور فلاتن فلواتن وفلن, ٹھیک ہے, طعامن طعامن, اطعمتن اطعمتن, شرابن اشربتن. جی راحلتن رواحل, خطامن خطمن, ظلن ظلالن. چلیے ہاتھی مضارع الافعال الاتی, آنے والے افعال کی فعل مضارع پیش کیجیے. فرح یفرح, انفلت ینفلت, اضطجع یضطجع, ایس ییأس, اخطأ یخطئ, اکرم یکرم. یہ یخطأ کس نے کہا ہے؟ اخطأ خطأ یخطأ ہوتا ہے, وہ خطأ یخطأ. چلیے تاب یتوب, گڈ. پھر نواں سوال ہے, ہاتی مصادر الافعال الاتیہ, آنے والے افعال کے مصدر کو پیش کیجیے. فرح فرح, انفلت انفلات, اضطجع اضطجاع, ایس ایاس یا ایس, اتا اتا, اتیان, گڈ, اتیان, تاب, اور توبۃ متاب, ٹھیک ہے نا. ادخل کل کلمۃ مما یأتی فی جملۃ مفیدۃ, ہر لفظ کو جو آ رہا ہے اس کو جملہ مفیدہ میں آپ داخل کیجئے. حین حین حین الباس, تاب, الى اللہ, ہاں الى اللہ, ہاں شدت, ضربته من شدت الغضب. سمجھ آئی ہے اس کی؟ ظاہر ہے جملے میں تو عربی کا جملہ پھر اور بنے گا نا. کیسے؟ نہیں, شدید کا لفظ اور ہے, شدت کا لفظ اور ہے. شدت مصدر ہے, شدید فعیل کے وزن پر ہے. کریم جیسے ہوتا ہے نا. انفلت, انفلت راحلتی فی الصحراء. یوں کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ میں میری سواری گم گئی. چلیے نمبر 11, ہاتی ضد فرحہ. فرحہ کا اپوزٹ لائیے. فرحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش ہونا. تو یہ عیسیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مایوس ہونا. خوش ہونا اور مایوس ہونا آپس میں اپوزٹ ہیں. ایک کہتا ہے کہ خوش بیٹھا ہے, دوسرے کہتا ہے حزینہ. اخطأ اصاب, ایس طمع وهم يطمعون, افتطمعون رجا, رجا يرجو من الله. السلام عليكم.